S9. Zapraszamy do salonów Orange. Opłata na start 249 zł plus VAT. Ceny w planie dla firmy z multipakiem XXL. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 7:00, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to jest wtorek, 5 lutego. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W ciągu najbliższego tygodnia mają być znane zaostrzone przepisy dotyczące uboju bydła. Przygotowuje je minister rolnictwa po skandalu z mięsem chorych krów. Pali się kamienica w Paryżu. W pożarze zginęło kilka osób, jest też wielu rannych. Papież odprawi mszę w Abu Zabi. Ma się na niej zjawić ponad 100 tysięcy katolików. Po skandalu z przerabianym mięsem chorych krów minister rolnictwa zapowiada zaostrzenie przepisów dotyczących uboju bydła. W najbliższym tygodniu Jan Krzysztof Ardanowski ma przedstawić propozycję zmian Radzie Ministrów. Chodzi o bardziej surowe kary dla właścicieli ubojni prowadzących działalność bez stałego nadzoru weterynaryjnego. Restrykcje miałyby dotyczyć również lekarzy weterynarii zezwalających na ubój zwierząt nie nadających się do celów spożywczych. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy niezależnie od tych spraw, które dotyczą tego incydentalnego przypadku, żebyśmy wprowadzili takie działania, które na przyszłość wyeliminują pokusę nawet dla tych, którzy chcieliby na tym niecnym procederze zarobić. Szef Komisji Rolnictwa Jarosław Sachajko z Kukiz 15 chce, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu minister rolnictwa przedstawił informację dotyczącą kontroli polskiego mięsa. Ponad 80% wołowiny eksportujemy, więc jest to dobra, dochodowa wciąż gałąź produkcji rolnej i przez zaniechania obecnego rządu, ale również poprzednich rządów. Za chwileczkę możemy stracić jedną z ostatnich dziedzin produkcji rolnej, na której zyskujemy. Strat związanych z nielegalnym ubojem obawia się też szef klubu PO Sławomir Neumann. To jest cios, który może nas czekać, kiedy inspektorzy weterynaryjni Komisji Europejskiej będący dzisiaj w Polsce dopatrzą się nieprawidłowości. Te nieprawidłowości wynikają z tego, że PiS jak zwykle zaczął od zmian kadrowych. Przez te 3 lata zdewastowano system nadzoru nad zdrową polską żywnością. PO żąda dymisji Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Minister rolnictwa może być jednak spokojny o posadę, mówił wczoraj w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To nie jest opcja do przemyślenia, to jest kolejny kontrowersyjny pomysł koleżanek i kolegów z Platformy Obywatelskiej, który ma na celu, jak rozumiem, przyciągnąć uwagę mediów. Od wczoraj dwaj inspektorzy unijni prowadzą kontrolę w Polsce, między innymi w ubojniach. Kontrola potrwa do piątku. Tego dnia mają być pierwsze wstępne wyniki. Epidemia wśród listonoszy. Na L4 poszli między innymi ci z Wrocławia. Chcą więcej zarabiać, mówi jeden z wrocławskich listonoszy z ponad 3-letnim stażem. To jest tylko delikatna forma protestu. Jest wystosowanych 12 postulatów, które są już na rękach prezesa. Za 1800 na rękę, za pracę w każdych warunkach pogodowych, za odpowiedzialność, gdzie za zgubienie listu płaci się 150 zł kary. Nie będzie chętnych do pracy. Poczta Polska zapewnia, że rozmawia z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych. Twierdzi też, że liczba zwolnień nie przekracza poziomu, którego firma nie byłaby w stanie uzupełnić rezerwami. Tragiczny pożar w stolicy Francji. Nie żyje 7 osób, około 30 jest rannych. Ogień wybuchł w nocy w prestiżowej 16 dzielnicy Paryża. Wiadomo, że jedna osoba z rannych jest w stanie poważnym. 3 strażaków odniosło obrażenia. Trwa akcja gaszenia pożaru i udzielania pomocy mieszkańcom, którzy uciekając przed żywiołem schronili się na dachu kamienicy w eleganckiej 16 dzielnicy Paryża. Na razie nieznane są przyczyny wybuchu pożaru, w gaszeniu którego udział bierze 200 strażaków. Zastępca mera Paryża Emmanuel Grégoire powiedział: liczne sąsiednie kamienice zostały ewakuowane. Nie chodziło przy tym o to, że pożar może się rozprzestrzenić, lecz o to, że strażacy nie chcieli ryzykować życiem mieszkańców pobliskich domów. Według zastępcy mera stolicy budynek był w dobrym stanie technicznym. Ogień wybuchł na 7. i 8. piętrze kamienicy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 130 tysięcy katolików ma zjawić się na mszy celebrowanej przez papieża Franciszka. Stadion sportowy w Abu Zabi zapełni się mieszkańcami Zjednoczonych Emiratów Arabskich i przyjezdnymi z innych państw Półwyspu Arabskiego. To będzie największa uroczystość w dotychczasowej historii Emiratów, tłumaczą Filipinki przygotowujące się do spotkania z papieżem. To pierwszy raz, kiedy papież przyjeżdża do Emiratów, dlatego jestem taka podekscytowana. Będziemy na stadionie bardzo wcześnie rano. probably will be there early. Mieszkająca od 18 lat w Emiratach zakonnica z Jordanii uważa, że wizyta papieża ma historyczne znaczenie dla katolików i muzułmanów. To jeszcze poprawi nasze relacje, a cały czas żyjemy w harmonii i wzajemnym szacunku. Będzie to pierwsza msza w historii emirackiego kościoła, która nie zostanie odprawiona w murach świątyni. Po odprawieniu mszy świętej w Abu Zabi papież Franciszek odleci do Rzymu. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Abu Zabi. To był serwis Trójki. Czas na sport. Jan Kałucki, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek dobry występ naszych lekkoatletów w Łodzi, co jest świetnym prognostykiem przed halowymi mistrzostwami Europy. Zawodnicy przetarli szlaki w świetnie obsadzonym meetingu Orlen Cup. Na imprezie był Krzysztof Łoniewski. Na najwyższym poziomie stał konkurs w skoku o tyczce i Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski byli o włos od najlepszego tegorocznego wyniku na świecie. Zarówno ja, jak i Paweł mogliśmy skoczyć do 5,90 i mogły się odmienić losy światowej tyczki, bo byśmy skoczyli na pierwsze miejsce na tych listach. Stwierdził Lisek, wtórował mu Wojciechowski. Naprawdę niewiele zabrakło do 90 i ja wierzyłem, że mogę to zrobić i zresztą to chyba widać, że wszystko jest na odpowiednim miejscu. Ganić nie miał siebie zamiaru także Konrad Bukowiecki. Spokojnie wygrał konkurs pchnięcia kulą. Pierwszy start w sezonie, wygrana z całkiem niezłym wynikiem. 21 metrów wyglądałoby na pewno fajniej, ale 20,95 też nie ma tragedii. Jak na pierwszy start jest naprawdę okej. Tylko Ewa Swoboda, mimo wygranej w sprincie na 60 metrów, wylewała niepotrzebne żale. Teraz wszyscy mówią, że to jest moja fantastyczna superforma. Rok temu chyba by tak nie powiedzieli. Się pracuje, się ma. Z Łodzi Krzysztof Łoniewski. A ja jeszcze dodam, że w skoku wzwyż najlepszy był Sylwester Bednarek. Teraz piłka nożna i kolejna wpadka Liverpoolu. Lider Premier League zremisował drugi raz z rzędu. Tym razem z West Hamem 1-1. W bramce drużyny z Londynu bardzo dobrze spisywał się Łukasz Fabiański, a Liverpool ma już tylko 3 punkty przewagi nad Manchesterem City. Wczoraj rozegrano też 2 mecze w siatkarskiej lidze kobiet. Gospodynie zgodnie przegrywały 0-3. Pałac Bydgoszcz nie dał szans BKS-owi Bielsko-Biała, a Legionowia Legionowo była lepsza od Krze Ostrowiec. I na koniec dwie smutne wiadomości. Wczoraj rano dotarły wieści o śmierci wybitnego skoczka narciarskiego Fina Matti Nikkenena, a po południu odszedł Zbigniew Szczepko. Jeden z najlepszych polskich kolarzy lat 70. ubiegłego wieku. Jednym z zawodników Zbigniewa Szczepkowskiego był obecny trener torowej reprezentacji Polski kobiet na dystansach Piotr Zaradny. Miły, sympatyczny, wiadomo, nikt nie jest idealny, ale dał się na kolarstwie, podchodził profesjonalnie do kolarstwa. Odprawy z nim to była sama przyjemność. Lider był święty, można powiedzieć, na wyścigu. Taktyka ułożona zawsze pod najlepszego zawodnika w danym dniu. Cóż więcej, no czy wspaniały człowiek. Zbigniew Szczepkowski miał 66 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Świetny występ naszych lekkoatletów w Łodzi. Teraz czekamy na świetny występ w Łodzi naszych kajakarzy i wioślarzy. A jeśli chodzi o Łódź, to dziś 1 stopień powyżej zera. Taka będzie temperatura. Podobnie w Katowicach, w Opolu, we Wrocławiu, Kielcach, Lublinie i Poznaniu. 0 w Jelenie i Zielonej Górze, Białymstoku, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu i Gorzowie Wielkopolskim. 2 stopnie w Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Koszalinie, 3 w Przemyślu. Najchłodniej dziś w Suwałkach i Zakopanem, 1 stopień poniżej zera. Na niebie chmury, z tych chmur popada uwaga. Na północnym zachodzie i południowym wschodzie słaby śnieg, nad morzem deszcz ze śniegiem, a na Roztoczu i na Podkarpaciu marznąca mrzawka, która będzie powodować gołoleć. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, dość silny oraz porywisty, a wiatr, i to wiemy już dziś o poranku, o tym rozmawiamy zresztą, tę odczuwalną temperaturę nieco nam zmienia. Dlatego, jak pisze słuchacz, najlepsza praca to praca w lesie, tam wiatru brak. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchacz pytał redaktora Marcela, czy poszedł się rozgrzewać w jacuzzi.

qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit, puisque tout cela est bien trop court. J'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Si me pensar, si me pensar, sans penser à demain. Que viendra, que viendra, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Ja wiem, że jest rano, ja wiem, że jest zima, ale teraz się zrobi naprawdę gorąco. Choćby za sprawą, że tutaj w studiu już dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. Ale także dlatego, że dzisiaj będziemy podróżować nawet nie, że z wnętrza Ziemi, ale z wnętrza Słońca. Jak powiedzieć, jak może być we wnętrzu Słońca, skoro we wnętrzu Ziemi jest, młodzież by powiedziała, mega gorąco? To we wnętrzu Słońca jest jak? Przychodzi mi do głowy kilka. W większości nie mogę powiedzieć w radio. A widzi pan? Nie, ja postaram się tutaj te przymiotniki jakoś ograniczyć, dlatego że kilka dni temu powiedziałem, że gdzieś jest piekielnie gorąco albo piekielnie zimno i była dyskusja, co to znaczy piekielnie zimno i gorąco, od której temperatury. Więc tam jest do kwadratu i do po prostu czwartej i ósmej potęgi gorąco. Terra gorąco, może tak? Terra. Układ SI się przypomina trochę. Tak, tak, tak. Nie, ja się zastanawiam, czy może nawet teraz to nie za mało. Pytania z kosmosu. No to teraz pan musi odpowiedzieć na pytanie. Pytanie jest bardzo... Ja muszę sobie aż przeczytać, bo ile czasu zajmuje fotonowi, tak, który powstał w środku tego Słońca, dotarcie na zewnątrz tego Słońca? Takie pytanie przyszło od... Pana Wiktora. Tak. Fotony rzeczywiście, one powstają w całej objętości Słońca. Fotony, czyli cząstki promieniowania elektromagnetycznego. Między innymi, no, światła. Tyle tylko, że fotony, te, które świecą, to znaczy te, które nasze oko odczytuje jako fale światła, one nie powstają w środku. I te fotony, które powstają w samym środku gwiazdy, w zasadzie prawdopodobieństwo, że one dotrą na powierzchnię, ono jest zerowe. I całe szczęście. Dlatego, że te fotony, które powstają w środku, to są fotony promieniowania gamma. Gdyby Słońce świeciło promieniowaniem gamma, to nasza planeta i nie tylko nasza, generalnie cały Układ Słoneczny byłby w 100% wysterylizowany. To jest temat na film, proszę pana. Tak, promieniowanie gamma jest bardzo, bardzo szkodliwe dla życia i w zasadzie możliwości, że na Ziemi mogłoby powstać wtedy życie, są zerowe. My widzimy troszeczkę inne widmo, inną część fali elektromagnetycznej i absolutnie to nie jest promieniowanie gamma. My z promieniowaniem gamma chcemy mieć jak najmniej wspólnego, dlatego tak bardzo, bardzo uważamy na to, żeby wszystko, co jest na przykład w rdzeniu reaktora atomowego, tam zostało. A nawet jak to paliwo zostanie wykorzystane, zwracamy uwagę na to, żeby nawet najmniejszy gram tego paliwa gdzieś nie został, bo on jest tak szkodliwy. Zresztą między innymi promieniowaniem gamma staramy się zabijać komórki, które nam szkodzą, na przykład komórki rakowe. Całe Ale szczęście, taką niewielką ilością, mam nadzieję. Tak. Mhm. Całe szczęście to promieniowanie, które powstaje w samym środku Słońca, nie wylatuje na zewnątrz. Natomiast gdyby chcieć policzyć, to troszeczkę tak wygląda, że tam jest tak gęsto, że foton, który powstaje, on przelatuje bardzo małą odległość i on jest natychmiast absorbowany przez atom, który jest w pobliżu. Ten atom wyrzuca z siebie kolejny foton, już nieco inny. I tak, takimi małymi kroczkami ta energia jest przenoszona z środka gwiazdy na zewnątrz gwiazdy. To się zresztą nazywa reemisją, no bo najpierw jest coś pochłaniane, później za chwilę wyrzucane. I tymi małymi kroczkami energia ze środka gwiazdy jest przenoszona jak gdyby na zewnątrz. Ile trwa takie przeniesienie? Długo, bo od kilkuset tysięcy lat do nawet kilku milionów lat. Czyli gdyby założyć, że to jest rzeczywiście jeden foton, to on potrzebuje tyle czasu na to, żeby ze środka gwiazdy dostać się na zewnątrz. W rzeczywistości to nigdy nie jest ten sam foton, tylko on jest jak gdyby przez kolejne atomy nieco, że tak powiem, zmieniany. No to transformowany. Cofam, że to jest pomysł na film, raczej na kreskówkę. Taki przygody małego fotona. I on tak. Wyobraźmy sobie, że jeden, prawda, no tak sobie przeżywa i przepoczwarza się. Tylko jak pan reemisję narysuje i wytłumaczy. No proszę pana, jak ja bym umiał to narysować, to już byśmy pewnie tu nie rozmawiali. Ja bym miał, proszę pana, nominacje do tych nagród, co to niedługo będą. Ale bardzo dziękuję, bo to było bardzo ciekawe. I czerwony dywan. Niechże będzie. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia, takiego ciepłego państwu życzę. O. Nie tak na promieniowanie gamma, ale tak widzialne. Dobrze. A gamma, jak wiadomo, ma 8 nut. Do kogo przyjdzie wiosna, a do kogo się spóźni, kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił. Kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima. Kto kwiaty namaluje, bo zarów ma dar taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatów. Zakocha raz pierwszy albo siódmy, kto będzie porzucony, a kto tylko obłudny, dla kogo księżyc kwietnia srebrny jak starty kapsel zaświeci jak melodia, którą w tle słychać zawsze, kto się zbudzi na kacu kwietniowy blady ranek, spojrzy w twarz ledwo znaną, na próbę powie kochanie. Słuchacz jeszcze z prośbą, czy redaktor mógłby podawać również aktualną godzinę w streamingu. U mnie siódma najpierw była na zegarze, później w telefonie, a w komputerze jeszcze później. No, wie pan, to rzeczywiście skomplikowana sprawa. Tak czy inaczej, internet żyje własnym życiem i może czas w nim zostawmy. 23,5 minuty na naszym zegarze po godzinie siódmej. Projekt Tata. Wspominałem już, że narty w tym roku porzuciliśmy. Wybraliśmy morze i to był bardzo dobry wybór. Cisza, spokój, spacery, morze, piękne to wszystko. No ale śniegu niestety brakowało. A sekcja Zrób to sam wśród ojców działa prężnie. Dziś o tym, że tata, będąc już tatą, może spełnić marzenia z dzieciństwa. I to jakie? A kto z nas przecież nie marzył za młodu o prawdziwym śnieżnym iglo? Pan Emil, dziś tata trzylatka, też dawniej z bratem bliźniakiem budowali wielkie bałwany i inne konstrukcje. Byli pomysłowi, ale iglo nigdy stworzyć im się nie udało. Były próby drążenia w zaspie, ale to też było mało stabilne takie iglo i właśnie wpadliśmy na pomysł taki, żeby zbudować w ten sposób, z takich cegiełek. Jak w sumie przypadkiem zobaczyliśmy, że w wiaderku woda sobie gdzieś tam zamarzła, tak? I się zastanowiliśmy, żeby w ten sposób można zrobić takie cegiełki. Tylko tutaj tym iglo, które robiłem w sobotę, to stwierdziłem po prostu, że będę ten śnieg ubijał w wiaderku. Wiaderko po farbie, które jest właśnie takie prostokątne i jest doskonałe, jeśli chodzi o kształt cegiełek. Myślę, że z okrągłego też by się udało, aczkolwiek takie prostokątne myślę, że jest dużo lepszy efekt wizualny i też myślę, że stabilniejsze takie iglo jest. Sprawdziłem, że na to dolne, tak zwane okrążenie około 16 cegiełek wyszło, plus wejście, bo to było takie niewielkie iglo, bo też chciałem, żeby to jakoś w skończonym czasie zrobić, a chociaż też się zdziwiłem, że całkiem szybko mi to wyszło, bo w 2 godzinki to spokojnie można zrobić. Generalnie najlepsze warunki do zbudowania takiego iglo, jeśli chodzi o śnieg, to jest właśnie taka temperatura około zera. I żeby ten śnieg był świeży, tak? Bo jeśli on tak już trochę leżał i ewentualnie byłby taki zmrożony, to byłoby też ciężko nabierać i ewentualnie może lepić, ale myślę, że na upartego. A proces takiego budowania iglo to wygląda w ten sposób, że biorę takie wiaderko, nakładam tam tego świeżego śniegu i oczywiście od razu go ubijam, żeby już to miało swoją masę. Kładę na ziemi, wyciągam foremkę i w ten sposób układam kształt iglo. Po ułożeniu tak mniej więcej do kolan już zacząłem budować tą kopułkę, tak? Schodzić, żeby był dach, przesuwając te cegiełki tak około 2-3 cm, niewiele, żeby to było dalej stabilne. 2-3 cm tak do środka i po prostu w ten sposób wyszedł taki stożek. Też jeszcze jeśli chodzi o budowę, to taką praktyczną uwagę też chciałbym powiedzieć, że też jest trudność. Na pewno się wiele osób zastanawia nad tym, jak zrobić daszek nad wejściem, prawda? W trakcie tak naprawdę budowania wyszło, że najlepszym sposobem byłoby na to położona beczka na przykład, ale na szczęście znalazłem takie inne baniaczki i tam ułożyłem takie 3 i obłożyłem śniegiem. I potem była taka temperatura około zera, to myślę, że ten śnieg się trochę roztopił, trochę związał, tak? I już jak wyjąłem delikatnie te baniaczki, to już strop nad wejściem już był naprawdę związany. Syn ma jak na imię? Stasio, zachwycony. No jeszcze jak było podejście do igla w nocy, to on ostatnio też bardzo lubi testować latarki. No, oczywiście weszliśmy tam razem z latarkami, zabawa była super. To taka jaskinia, dobre zimowe ubrania. Zależało mi bardzo na tym, żeby były widoczne te cegiełki, tak? Dlatego też nie uszczelniałem specjalnie między tymi cegiełkami, nawet tam były dosyć wyraźne przerwy, to takie obrazkowe iglo. Ważne jest też bezpieczeństwo. Zachęcam też do tego, żeby do tego iglo wchodzić razem z dzieckiem, żeby ewentualnie w razie nieplanowanego demontażu odpowiednio zareagować, tak? Oczywiście raz, że świetnie się bawimy razem, mamy również zachęcam do tego, ale chciałem powiedzieć, że przede wszystkim to bezpieczeństwo, bo to jednak zawsze istnieje jakieś ryzyko, że coś się może stać, tak? I po prostu minimalizujmy to, jak tylko możemy. Ja się śmiałem do brata, że musimy zrobić takie większe, dwupokojowe. Trzeba, oczywiście, trzymamy kciuki, a to, że pan Emil był fanem Minecrafta, może trochę pomogło. Tak czy inaczej, zasadniczo wzór iglo wziął z ilustracji do książek dla dzieci. Państwa też zachęcam, przepis na iglo i zdjęcia trafią dziś na facebookowy profil Projekt Tata 3. Tam też niespodzianka dla wszystkich, których zainteresował wczorajszy film Mija i Biały Lew. Dziś w ciągu dnia proszę podpatrywać. No i przypominamy, że karnawał. Komu zimno, niech tańczy. Bardzo proszę. Ja tańczę. Się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu. Delikatny mam oku, ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz biobanany 33% taniej, 3,99 za kilogram. I grejpfruty czerwone 30% taniej, 3,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ania, Mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 już minęła, pora zatem na skrót najnowszych informacji, który przekaże państwu Krzysztof Zyblewski. Polska czeka na ocenę Komisji Europejskiej dotyczącą nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Mówił o tym w Brukseli minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz odpowiadał na pytanie o planowaną na 19 lutego dyskusję na unijnej naradzie ministerialnej o sytuacji w Polsce i reformie sądownictwa. Na wiele pytań wielokrotnie odpowiadaliśmy związanych z tą sprawą. Liczymy na to, że Komisja wreszcie dokona oceny tych zmian ostatnich wprowadzonych przez Polskę. Komisja tego nie zrobiła. Liczymy, że odniesie się do tego i uzna te jednak naszą dobrą wolę i też chęć współpracy. Za 2 tygodnie sprawa reformy sądownictwa będzie ponownie omówiona, ale nie w formie oficjalnego wysłuchania, a podsumowania dotychczasowego dialogu Brukseli z Warszawą. Informację przedstawi Komisja Europejska, a następnie swoje stanowisko zaprezentuje Polska. Kraje członkowskie, jeśli zechcą, będą mogły zabrać głos podczas dyskusji. Za tydzień jest natomiast planowana rozprawa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości dotycząca skargi Komisji na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym. Mimo nowelizacji Bruksela skargi nie wycofała. Przypadająca w tym roku 80. rocznica wybuchu II wojny światowej ma być obchodzona z rozmachem, którego echa będą wybrzmiewać przez całą kampanię wyborczą, pisze Fakt. Z informacji, do których dotarła gazeta, wynika, że prezydent Andrzej Duda robi wszystko, by uroczystości na Westerplatte uświetnił amerykański prezydent Donald Trump. Wciąż brakuje nam potwierdzenia drugiej strony. Prezydent Trump byłby jednym z około 50 VIP-ów z całego świata. Cytuję swoje źródło w kancelarii prezydenta Fakt. Gościem salonu politycznego Trójki, kwadrans po 8:00 będzie Paweł Mucha, wiceszef kancelarii prezydenta. Pierwszy od prawie 6 lat przypadek choroby szalonych krów w Polsce. Nietypowy przypadek BSE został potwierdzony 31 stycznia w Mirsku na Dolnym Śląsku. Poprzedni przypadek choroby szalonych krów w Polsce odnotowano w marcu 2013 roku. BSE po raz pierwszy zostało stwierdzone w 1986 roku w Wielkiej Brytanii. W latach 90. w Europie wybuchła epidemia tej choroby. Wybijano wówczas masowo całe stada bydła. I jeszcze pilna informacja. CBA zatrzymało 4 osoby podejrzewane o korupcję przy dostawach dla KGHM Polska Miedź. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Nawet 600 milionów złotych mogli stracić producenci mięsa przez nagłośnioną sprawę ubojni z Kalinowa koło Ostrowi Mazowieckiej. Część zamówień na mięso wołowe anulowały już Czechy i Słowacja. O sprawie pisze dziś Rzeczpospolita. Jak pisze gazeta, branża domaga się zaostrzenia kar dla nieuczciwych producentów. Problem w tym, że inspekcja weterynaryjna ma problemy kadrowe. Grupa europosłów apeluje o wstrzymanie budowy Nord Stream 2. Deputowani z Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego przyjęli sprawozdanie poświęcone relacjom Unii z Rosją. Pracę nad dokumentem w imieniu europejskich konserwatystów monitorowała europosłanka Anna Fotyga. W sprawozdaniu mowa jest o tym, że gazociąg północny zwiększa zależność Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu, zagraża rynkowi wewnętrznemu i jest niezgodny z polityką energetyczną wspólnoty. Dlatego, jak argumentuje grupa europosłów, należy go wstrzymać. W dokumencie są też zapisy krytykujące Rosję za wrogie działania w naszym regionie, naruszanie przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych państw Morza Bałtyckiego oraz za militaryzację obwodu kaliningradzkiego. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. A sprawozdaniem w przyszłym miesiącu zajmie się Parlament Europejski. Na Wall Street lekkie wzrosty, w centrum uwagi inwestorów kwartalne wyniki spółek. Wczoraj nastroje osłabiły gorsze dane z amerykańskiego przemysłu. Dziś ważne będzie orędzie o stanie państwa wygłoszone w nocy czasu polskiego przez prezydenta Donalda Trumpa. Tymczasem na światowych rynkach drożeje ropa, mówi w porannym komentarzu dla Trójki Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Kurs ropy w Nowym Jorku jest bliski 10-tygodniowych szczytów. Ostatnie wzrosty wywołały m.in. spadek aktywności wydobywczej związany z rekordowo niskimi temperaturami w Stanach Zjednoczonych i sankcje nałożone na Wenezuelę. Są to jednak czynniki przejściowe, więc trudno liczyć, że przy hamującej globalnej gospodarce i w pierwszym kwartale, który tradycyjnie stoi pod znakiem słabszego popytu na ropę, możliwa będzie kontynuacja zwyżek o tak dynamicznym charakterze jak dotychczas. Waluty. Euro kosztuje o poranku 4,28, dolar 3,75, tyle samo frank szwajcarski, a brytyjski funt 4,89. A ja do tego wszystkiego dodam jeszcze kilka innych wartości. Minus 1 stopień Celsjusza. Zakopane i Suwałki dziś 0 w Jeleniej Górze, Zielonej Górze, Wielkopolskim Gorzowie, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Gdańsku i Białym Stoku, choć powinienem powiedzieć Stoku Białym. Katowice, Opole, Wrocław, Łódź, Kielce, Lublin i Poznań stopień 1, 2 w Krakowie, w Rzeszowie, w Warszawie i Koszalinie. Najcieplej dziś w Przemyślu stopni 3. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny. A jeśli chodzi o to, co z nieba dziś nam spadnie, to proszę sobie teraz wybrać. Na Roztoczu i na Podkarpaciu marznąca mrzawka i ona będzie powodować gołoleć. Nad morzem deszcz w towarzystwie śniegu, a na północnym zachodzie i południowym wschodzie opady śniegu i tam będzie można zbudować iglo. Witam, dzień dobry. Słyszę o iglo. 40 lat temu z znajomymi wybraliśmy się w góry, nie doszliśmy tam, gdzie trzeba. Utknęliśmy i zrobiliśmy sobie iglo na chyba 6 osób. Udało się. Nawet artykuł na ten temat w takim czasopiśmie turystycznym powstał. Także już są doświadczenia z iglem w Polsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Bardzo ważne informacje dla osób zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. W salonach Toyoty trwają wyprzedaże rocznika 2018. To doskonała okazja, żeby kupić rodzinną Toyotę Auris w wersji Classic już za 55 900 zł. Zaplanuj swoją wizytę w najbliższym salonie Toyoty i sprawdź promocję na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak? W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za telewizor Smart Sony 55 cali 4K Ultra HD zapłacisz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna, 23 minuty przed godziną 8. To jest najwyższa pora, żeby obudzić pana Fila, a budzić będzie Piotr Metz. Po 5 latach milczenia wraca z koncertami także do nas. Stąd w trójkowych porankach Philip David Charles Collins, kawaler Królewskiego Orderu Wiktoriańskiego i jego solowe nagrania z ostatnich 4 dekad. Na swej pierwszej solowej płycie Face Value Collins umieścił własną wersję Tomorrow Never Knows Beatlesów z albumu Revolver. Jako nastolatek zagrał jako statysta w ich pierwszym filmie A Hard Day's Night. Brzmienie tej płyty było inne niż to, co wówczas królowało. Z reguły nagrywaliśmy w idealnych warunkach akustycznych. Tak budowano studia. Ale w Londynie było jedno o nazwie Townhouse, które miało kamienny pokój. Tam nagrywałem jako perkusista z Peterem Gabrielem, kiedy nie było go stać na amerykańskich muzyków sesyjnych. Zaprosił mnie na swoją trzecią solową płytę. Był tam numer Intruder, oparty głównie na mojej partii perkusji. Zakochałem się w pracy jego realizatora i jego brzmieniu. Zaprosiłem go potem na Face Value. Podczas nagrywania In The Air Tonight rozstawiliśmy się w dużym studio. Zacząłem grać. A potem dołożyłem jeszcze solówkę do intra utworu. I zgodziliśmy się, no, to brzmi świetnie. Ostrzegałem po szóstej, że dziś to nie będzie najłatwiejsze nagranie, ale piękne. Phil Collins powróci z Piotrem Mecem jutro o tej samej porze za 18 minut ósma. Dzień dobry, bo ja chciałbym powiedzieć, że z kolegami i z koleżankami i z naszymi rodzicami polecieliśmy do Norwegii na narty i tam już przed samym końcem trasy zeszliśmy z nart i nartami wycinając takie kółka, takie do iglo, zbudowaliśmy iglo. No nie takie duże, zmieściły się dwie osoby. Dziękuję. Dziękuję bardzo i serdecznie gratuluję. Ja wiedziałem, że na młodzież można liczyć. Młodzi, zdolni. O nich także teraz. Zapraszamy do Trójki. Polski film pod tytułem Finis Griseo, z łaciny Koniec Szarości, zostanie zaprezentowany w marcu na prestiżowym festiwalu Filmopalooza w Orlando w Stanach Zjednoczonych. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że został stworzony w 48 godzin, a jego autorzy mają od 14 do 16 lat. Niestety na drodze do wyjazdu grupie filmowej nazwanej Niepoważni pojawił się poważny problem. Brak funduszy na wyjazd do Orlando, gdzie mogliby rozwijać swoją pasję tworzenie filmów. Dobra. Spadnie. To lepiej ja się przesunąć. To już robiliśmy. 48-hour film project to niesamowita okazja do sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie robienia filmów. Aleksandra Madejska, reżyser i autorka zdjęć. Ponieważ działając pod presją czasu, cała produkcja odbywa się zupełnie inaczej. Ponieważ w 48 godzin musimy napisać scenariusz, musimy zrobić ten film, a także zmontować, więc jest to naprawdę bardzo mało czasu, a bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Nie było też za dużo czasu na jakieś takie rozmyślanie, ponieważ Ola napisała do mnie koło godziny 21, że no wiesz, bo my to będziemy za 2 godziny u ciebie i masz mieć muzykę gotową. Piotr Karolak, kompozytor muzyki. Musimy wziąć tutaj też pod uwagę, że muzyka musi się nadawać do filmu. Że nie możemy tak napisać tak od tak sobie. Musi po prostu pasować. Musi być adekwatna do konkretnej sceny, do konkretnego ujęcia. Wszystko musi być ze sobą dopasowane, ponieważ inaczej nie będzie się zgrywać wszystko. Film z muzyką, obraz z dźwiękiem. Finis Griseo, łacińska nazwa Końca Szarości. Mirosław Oleński, Fundacja Okiem Kamery. To jest film, który opowiada o tym, czego nastolatkowie boją się w dorosłości. To, co my szykujemy, my dorośli ludzie szykujemy następnemu pokoleniu. I ci młodzi ludzie chcą pokazać nam, czego się boją. To jest problem finansowy, bardzo mocno stricte finansowy. Andrzej Baran, Fundacja Okiem Kamery. Zbieramy pieniądze na wyjazd, bo tak naprawdę chcielibyśmy, żeby Grupa Niepoważnych godnie i dumnie zareprezentowała Polskę na tym festiwalu. To jest miejsce, gdzie będą filmowcy tak naprawdę z całego świata i najlepsi z całego świata. Kajetan Oleński, reżyser i autor zdjęć. Więc tam będzie po prostu bardzo dużo wiedzy filmowej, która sobie będzie po prostu latać w powietrzu. Bo tam też będą warsztaty, też będą rozmowy o filmach, też będą projekcje. To nam da kopa właśnie i wiedzy, i umiejętności, i chęci do tego, żeby tworzyć dalej. Jeśli film zdobędzie nagrodę w Stanach Zjednoczonych, to zostanie automatycznie zakwalifikowany do kolejnego prestiżowego festiwalu filmów krótkometrażowych, tym razem w Cannes. Na razie młodzi ludzie zbierają pieniądze na wyjazd za ocean. Życzymy im oczywiście powodzenia, w przyszłości Oscara, a Państwu życzymy słońca. To jeszcze dodam, że ten materiał, tę relację przygotował Wojciech Jabłoński. A słońca dużo będzie także w tym utworze. Chasing all the lights that shine a light. rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door. As I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on. Wierzę, że znalazł się ktoś wśród słuchaczy Trójki, komu nóżka nie tupnęła. Nie wierzę. Za 10,5 minuty godzina 8. Muzyczny rozkład jazdy. Jeśli komuś nie tupnęła minutę temu, to tupnęła na pewno teraz. Marcin Pośpiech w studiu ponownie. Dzień dobry raz jeszcze, a my zaczynamy od zapowiedzi premierowych płyt. W przyszły piątek, czyli 15 lutego, ukaże się nowa płyta amerykańskiej wokalistki i kompozytorki Indy Airy. Album będzie nosił tytuł Worthy, a promuje go piosenka What If. Będzie to siódma płyta studyjna artystki. Poprzednie rozeszły się w nakładzie przekraczającym 10 milionów egzemplarzy i przyniosły jej 4 statuetki Grammy. Dodajmy, za połowę tych wyników odpowiedzialna jest jej debiutancka płyta Acoustic Soul sprzed 18 lat. To jeszcze we fragmencie What If, utwór promujący nowy album Indy Airy, Worthy. To Indy Airy. Chyba o miłości. Zgadza się, tak. Też bardzo ładny teledysk z przesłaniem. Proszę odszukać go na odpowiednich portalach. No to jak była miłość, to pewnie będą teraz łzy. Dokładnie, bo to będą Tears for Fears. Masz zdolności nieprawdopodobne profetyczne. Coraz więcej wiemy na temat artystów, którzy pojawią się na czerwcowym festiwalu Roskilde w Danii. Na razie potwierdzono występy 27 wykonawców. Będzie Tears for Fears, który zapowiedział Christian. Przewidując The Cure, Christine and the Queens czy Travis Scott, ale to tylko początek, bo pojawi się też doskonale tobie znana, obwoływana nową królową hip-hopu, 26-letnia Amerykanka, była stripteaserka i członkini gangu Cardi B, bogate CV. Będzie też brytyjska gwiazda R&B Joria Smith oraz wracający po 23 latach na ten największy w północnej Europie festiwal Cypress Hill. To jeszcze takie informacje organizacyjne. Roskilde Festival w tym roku potrwa 8 dni, od 29 dnia czerwca do 6 lipca. Bilety kosztują około 1200 zł. To już wiem, jak Travis Scott z tej, właściwie no, chciałby się powiedzieć, Kopenhagi do Gdyni, pewnie promem, żeby na festiwal Open Air zdążyć. To jeszcze przez moment Tears for Fears. A Cardi B będzie w Warszawie jeszcze wcześniej, w czerwcu, Orange Warsaw Festival. Jak pięknie. Wybierasz się? Jeszcze nie wiem, ale zdaje się, że taki dość syntetyzowany zestaw tych wykonawców Europę odwiedzi i tak będą od festiwalu do festiwalu. Syntetyzowany? Ładnie to powiedziane. Chociaż zostało trudne słowo. Tak, zgadza się. No dobrze, kolejne informacje. Wspólną pierwszą piosenkę zaprezentował duet Good Cup, Bad Cup, który tworzą perkusista Arctic Monkeys, Matt Helders i Joe Carnell z grupy Milburn. Silk and Leather, taki tytuł nosi debiutancki efekt ich współpracy. Piosenkę napisał Carnell, a produkcji podjął się Helders, który wcześniej współpracował m.in. z Iggy Popem nad płytą Post-Pop Depression. Czy będą kolejne utwory duetu Good Cup, Bad Cup? Na razie na ten temat cichosza, no ale trzymamy kciuki, posłuchajmy. Może publiczności się spodoba, wtedy panowie zdecydują się na bardziej wytężoną pracę i na cały album. Jak słucham tej perkusji, to tak troszkę wygląda jednak automatycznie. No właśnie, jak na perkusistę Matt Helders z Arctic Monkeys. Ale no może on może jak zaskakujące. Kadrowicz Nawałki ma już automatyzm. Tak, tak, tak, tak. Nie możemy tego wykluczyć. Nie możemy. Trochę neuromantic, prawda? Zgadza się, ale faktycznie coś z tą perkusją nie jest do końca tak. Ona nie brzmi jak prawdziwa perkusja na żywo. Zobaczymy, zobaczymy, może panowie wyruszą w trasę, to wtedy będzie okazja też podpatrzeć. Bardzo dziękuję, Marcin Posiłk pojawi się również po godzinie 8.30. Na razie na zegarze za 4,5 minuty godzina 8. Za chwilę serwis trójki, potem sport i pogoda oczywiście, ale najpierw jeszcze utwór z filmu, bo tak filmowo się nam w tej godzinie zrobiło i bardzo dobrze. Krzysztof Zalewski oczywiście. Kurier to jest tytuł tego nagrania. Trzymam klucz do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają choć każdy dzień, być może ostatni. Za mało cool, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia.